یا باید مثل من تو معروف باشی، یا گز آخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همه سر پا، خبری نیست در دا خبری نیست در دا. باید مثل من تو معروف باشی، یا گز آخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همه سر پا، خبری نیست در دا خبری نیست در دا خبری نیست در دا. سلام ببین زخار، تو راه اشتباهی، رپ چیه بنویس کتاب اجتماعی. بابا تو راه اشتباهی، رپ چیه بنویس کتاب اجتماعی. هرس میخوری زندگی ما میزونه، هرچی دافه دارو برات هم آویزونه، اپیش تو میره پیش ما میمونه، به سازمون میرخصه بر ما میخونه. تو تو تجوش در حال باقالی خوردن، من تو سنچوپ با ناتالی پورتمن، اینقا پول دارم انگا لاتاری بردم، میگی منم همینطور ولی چاقالی کلا. امشب میان جلوم همه رقص، حالا میرم پایین نمیان مثل قفص بالا، میگن جه جه مریضتم برام آبل مرغونی، یه موقع نکنی منو فرغونی. با تلفن بودیم با بورای جیب جیقی، تو هم جلو آینه با اون موهای سیخ سیخی، ایرونی ها دارم میشن این عربا، مام دوتا جوکریم اینجا بین ورقا، کلاسیک مثل فیگارو فیگارو، دختر خوشگل حالا سیگارو بیارو، بزو دم لبه تا که گرم بشه فیلتر، چون تو هم نازی مثل ارتش هیتلر. یا باید مثل من تو معروف باشی، اگه زاخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همش سر پا، خبری نیست در دو خبری نیست در دو. باید مثل من تو معروف باشی، اگه زاخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همش سر پا، خبری نیست در دو خبری نیست در دو. مثل مهراد، مرسی مادر که این اسمو بهم داد، مثل بیمارستان مهراد، خوب میکنم پس وایسا برسه امداد. ایرانو چرخوندم کردم بهش نگاه، مثل ما نکرش پیدا، ژنتیکی غلط اشتباه، جو میگیره منو چون بالا ابرام، ترس ندارم با این که این بالا تنها. صبح خط تهران من عاشق تو هم، فرو کن تو تنت هرچی لاش خورت دارم، شبم آسمونت همیشه از ستاره بوده، از تراس خونه میبینم تو لباس نوت، خوشیم با چیزی که اینجا ما داریم، گاهی جوکی یا که مثل چرت که میره بالا پایین، یه مش خلچل دورم من و خودم، سور و مور و گنده شخصی کسی نیست وسط، نداشتی زور و مور و مرده. هیده نیده میده ثانیه به ثانیه، تیر انداز بافیه تیر انداز بامیه، میخوره به تنت مثل پول و مول و فامیره، رو مختم بهم بگو پروفوس و زاویه، زندگی گرون ولی نمیارزه، جدی باشی یا زیادی بریزی مزه، مهراد زاخار از کسی نمیترسه، صدا محبمه و ولی نمیلرزه. یا باید مثل من تو معروف باشی، یا گز آخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همه سر پا، خبری نیست در دا خبری نیست در دا. باید مثل من تو معروف باشی، یا گز آخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همه سر پا، خبری نیست در دا خبری نیست در دا. کمر بهنه چیا چیکارا چیا چیا چیا، بازی بازو پاکو تا ویف که به ما نمیان نمیان، کمه بنده چیا چیکارا چیا چیا چیا، بازی بازو پاکو تا ویف که به ما نمیان نمیان. همه میدونن که دیگه همه دنبال مونن، زاخارا دنبال پولن، دخترها دنبال لولن، سه تا داف زدم فقط دوتاشون لبنانی بودن، چون که یه دونه سه زدم با یه جوش رو دماغ، حالا موندم توش مثل بوش تو عراق، ولی به این دخترها که بای بای بگم، فردا میگم مبتلا به آلزایمرم، چون که تو شبا که به هم شامپاین بدم، میان شاخ به جنگ ما یکم خلن، میخوان داف به طرز ما بلند کنن، یک صاف یه شنبه باز برن هلن، حالا باز یه بند به چاق ولم کنم، تز میدن میگم بعد زمین صاف نرم شدین، چی میگین چالا ما تازه گرم شدین، جردن رفیم نکنی شک پپ بمونو، چارت هم باشی میخورم من تک تک تونو. میان بی سی تا در و داف، کلیک کلیک سر و تاق، شیک شیک با تب و تاب، تو هم برو خونه ساخار تا خون نریخته، چیک چیک سر و پاد بشه قرمز زیرت کریستین لبوتان، دافت ما رو میده ترجی، آره عد و اطفار در میاره، تو بالا سی و پنجی آخه خیلی خسته کننده، پس آخه منو دیدی دست کننده. یا باید مثل من تو معروف باشی، یا گز آخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همه سر پا، خبری نیست در دا خبری نیست در دا. باید مثل من تو معروف باشی، یا گز آخر باید هر روز باشی، بری سر کار باشی همه سر پا، خبری نیست در دا خبری نیست در دا.